الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنين، أصيل المسلمين، geçen dersimizde bilhassa bir mevzu üzerinde bütün insanlığın ittifak etmesi gerektiğini, bu noktada ittifak etmezse eninde sonunda insanlığın mahvolacağını, hiçbir yolda ve yönde huzur ve emniyet bulamayacağını bir nebze izah etmiştik. Bugün meseleyi biraz daha açıklığa kavuşturmak için üzerinde mevzu ile alakalı ayetlerden ve hadislerden biraz daha genişletmeye devam edeceğiz. Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim'in anlatmaya çalıştığı bir mesele var. O da yaratıcının Allah olduğudur Celle Celaluhu. Yaratma hakkının ve yeryüzünde büyük küçük ne varsa onları Allah'ın yarattığının hakikatini anlatmaya çalışıyor. Zaman zaman sual tarihiyle, şiddetle, aklı ve mantığı zorlarcasına sual sormak suretiyle insanların, akıl sahibi insanların kafasında şimşekler çakmaya çalışıyor. İdrak şimşekleri ve marifet anlayışları içinde bu hakikati insanlara anlatmaya ve düşündürmeye çalışıyor. Bakınız mesela, اَفَرَاَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ. Geçen ders temas etmiştim. اَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَنْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. Şu insanların aslı olan bir damla meniyi düşünüyor musunuz? Bir damla meni. Bunu görmüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Bunun üzerinde ilmi ve entisi tetkikler yapıp anlamıyor musunuz? اَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. O bir damla meniğinin içinden koskoca düşünen, ağlayan, gülen, bir takım şeyler yapan, gezen, dolaşan, karakteri, kabiliyeti, rengi, şekli, manası, muhtevası olan bir insanı o bir damla meniden siz mi yaratıyorsunuz yoksa biz mi yaratıyoruz diyor Allah-u Teala. Soru, sual tarifiyle, soru sormak suretiyle meseleye temas ediyor. Arkasından devam ediyor. اَتَرَاَيْتُمْ مَا تَحْرُتُونَ. Toprağın içine gömdüğünüz bir çekirdeğin içinden kocaman bir ağaç meydana geliyor. Bir çekirdekten harman genişliğinde bir ağaç meydana geliyor. Bu ağacın üzerinde milyonlarca yaprak seydahlanıyor. Çiçek tezgahlanıyor, şekillerini, renklerini, desenlerini, dekorlarını, motiflerini bütünüyle o bir çekirdeğin içinden çıkıp yayılıyor. اَاَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. O bir çekirdeğin içinden milyonlarca dallı budaklı ağacı, nebatı siz mi çıkarıyorsunuz, biz mi çıkarıyoruz diyor Allah-u Teala. Soruyor. Ve akıllara cevap vermesini istiyor. Akılları zorluyor Kur'an-ı Kerim. Akıl sahiplerine hitap ediyor. Tutadığınız zaman gayet güzel, doya doya içtiğiniz, doya doya kana kana içtiğiniz suyun üzerinde akılları zorluyor. Yaratıcıyı tesbih için zorluyor. اَتَرَيْتِمِ الْمَا اَلَّذ۪ي تَشْرَبُونَ Şu damla damla yudum yudum içtiğiniz suları düşünmüyor musunuz? Suyun hakikatini, tertibini düşünmüyor musunuz? اَاَلْتُمْ اَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمِزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمِنْزِلُونَ Bu suyu göklerden ve bulutlardan siz mi indiriyorsunuz yoksa Allah mı indiriyor diyor Kur'an-ı Kerim. Ne düşünüyorsunuz? Yaratıcı o. Bunu bulmak lazım, bunu tespit etmek lazım. Yaratıcıyı tespit etmek en mühim davadır. Üniversitelerin en büyük problemi budur. Bugün parlamentoların, senatoların, hükümetlerin, iktidarların, devletlerin, milletlerin, bütün dünyanın Allah'a yemin ederim en büyük meselesi budur. Yaratıcı bilemiyor adam. Yaratıcıyı bilemiyor, türlü türlü dalaletlere sapıyor. Her asırda insanoğlu rezil rüsvay oluyor. Sen yaratıcı değilsin ki kardeşim. Sen yaratıcı değilsin. Hayatı ve hayata lazım olan mevazı sen yaratmış değilsin. İşte yaratıcıyı bilmemiş olmasından dolayıdır ki şu felsefeyle bütün insanlığı cehenneme götürüyorlar. Bir felsefe, efendim neymiş? Allah denilen varlık dünyaya karışmasınmış. Allah dünyaya karışmasın diyor. Efendim Allah'ı karıştırmayalım. Siz de duyuyorsunuz böyle. Efendim bu işlere Allah'ı karıştırmayalım. Din ayrı, dünya ayrı. Dinin, Allah'ın ne alakası var hayatta diyor. Bakın şimdi. Yaratıcıyı tanımamış olmasından geliyor. Zaman zaman misal veriyorum. Daha 15 gün evvel İstanbul Müslümanlığındaki bir hadiseyi anlatayım. Geçenlerde de bahsetti. Misal olsun diye tekrar edeyim. Oturuyoruz arkadaşlarla derken iki tane kız geldi. Artık kız mı, kadın mı olduklarını yalnız Allah bilir tabii. Bugünkü manzara içerisinde iffetli ve namuslu, tertemiz kalabilmiş bir kızı tespit etmek Allah'a kalmıştır. İffetli ve namuslu, Allah'ın emrettiği hükümlere bağlı, hiçbir kimseden korkmadan ve çekinmeden, çevresinden ve çemberinden hiçbir korku ve endişe taşımadan, Allah'ın emrettiği ahkama bağlı bir kadın ve kız bugün çok zorlaşmıştır bunları bulabilmek. Emin olunuz şu mübarek camiye, şu kubbenin altına gelen kız ve kadın kardeşlerim var ya, bütün televizyonun ekranında ve aynasında şakır şakır sırtına kadar soyunmuş, dans eden ve şarkı söyleyen kadınları seyretmeyi bırakıp, caddeyi, şarkının fesadını, fitnesini bırakıp, zevkini ve eğlencesini bırakıp, şu mukaddes camiye gelen Müslüman kadınların makamı ve mevası, neticesi Allah'ın lütfuyla cennetin meva olacaktır. Böyle bir devirde, siz ne zannediyorsunuz? Bunlar tepeden tırnağa tapanan, alnı secdeye tak gelen tırnaklarını ve dudaklarını yarısı domuz yağından mamur olan boyalarla ve cilalarla cilalandırmayan, sokaklara caddelere dökülmemiş, yalnız nikahlısına bağlı kalmış olan bir kadın bu asırda cennetin hurisidir. Bunu böyle diyorsunuz. Kolay değildir. Onlara saygılı olunuz. Saygılı davranınız ve onların sayısının artması için mücadele ediniz. Mutlaka mücadele ediniz. Bugünün en büyük fesadı buradan leket ediyor. Geldiler, öylesine boyanmışlar ki, yüzlerinde ve gözlerinde boyalanmamış, cilalanmamış bir santim yeri yok. Adeta bir eşya gibi, adeta bir makine gibi, elektronik bir cihaz gibi boya fabrikasına girmiş çıkmış bir eşya gibi. Ne iğrenç ya Rabbi, ne çirkin ya Rabbi, hılkat-ı ilahiyenin üzerine Allah'ın boyasını ve cilasını beğenmeyip kendi boyasını çeken Allah'ın hılkat kanununu inkar eden bir tertip. Öyle yapıyorlar. Oturdular bir köşeye, bir mesele danışmaya gelmişler. Hasbel kader bir mesele danışmaya gelmişler. Mesele de Türk kardeşliği. Anlattılar meseleyi ve tespit ettik ki öz ve öz annesinden süt emen bir delikanlıyla evlenmek istiyorlar. Süt kardeşi. Aynı memeden süt emmişler. Dedik ki kardeşim, insanı yaratan Hazreti Allah bu noktada haram ve kanun koyuyor, süt kardeşlerinin evlenmesini reddediyor. Dört mezhepte de haramdır dedik. Allah bunu haram ediyor. Süt kardeşleriyle evlenmeyi şeriat-ı İslamiye reddediyor. Ve anlattık. Bir müddet düşündüler, düşündüler. Önlerine baktılar mahcup bir şekilde. Sonunda bir tanesi, efendim dedi, anlıyorum. Ancak bir senelerdir ben süt kardeşimle af buyurun sevişiyorum, yatıp kalkıyorum dedi. Şimdi evlenmek istiyorum. Bizim bu evlilik işimize, bu evlenme muamelemize Allah niçin karışıyor? Allah'ın ne alakası var dedi. Bakın aynı felsefe. Üniversitelere yerleşmiş felsefe budur bugün. Ve bir kafir felsefesidir. Şirkin felsefesidir. Allah-u Teala'nın yaratıcı olmak sıfatını inkar eden bir felsefedir. Üniversiteleri bu felsefeden kurtarmadıkça dünyaya vallahi huzur gelmeyecektir. Allah niçin karışıyor diyor. Niçin müdahale ediyor yani. Ne olur hiç karışmasa ne olur bu Allah diyor. Bakın şimdi. Allah'ı nasıl telakki ediyor. Allah yaratacak, yapacak. Ondan sonra karışmayacak. Dünyaya karışmayacak. Haşa evlenirken Allah karışmayacak. Yemek yerken karışmayacak. Sana biterken karışmayacak. Bu Allah nedir? Böyle Allah olur mu ya? Allah dediğin emredicidir. Allah dediğin kanun koyucudur. Allah dediğin ceza vericidir. Allah dediğin nehyedici, yasaklayıcıdır. Allah dediğin canlı bir hadisedir. Hayyin la yemutu Allah-u Teala. La tehuzuhu sinetu ve la devu Allah-u Teala. Unutmaz, yarattığına kanun koyar, idare eder, hükmeder, emreder, nehyeder. Bunlar ne biçim Allah kabul ediyorlar? Hem yarattın bizi, hem de şeyhimize karışmasın Allah diyorlar. Efendim bu işi Allah'ı karıştırma diyor ama. Vay kafir herif! Sen ne biçim Allah kabul ediyorsun? اَاَنْتُمْ تَعْنُقُونَهُ وَاَنْنَحْنُ الْخَالِقُونَ Sen misin yaratıcı, yoksa Allah mı yaratıcı? اَامَنَّا وَسَبَّتْنَا اَللّٰهُ الْخَالِقُ كُلِّكَ اُولَانُ Elbet karışacak. Senin dünyana da karışacak, idarene de karışacak, mektebine, medresene, anana, babana, karına, kızına Allah madem ki yaratıcı, mutlaka karışacak. Senin anladığın Allah yok dünyada. Hiçbir şeye karışır. Öyle Allah olur mu? Bütün mesele yaratıcıyı tespit et. Bugün dünyanın bütün felaketi bu kadar. Ve geçen ders dedim, en küçük bir makinenin Makina, makina, en küçük bir elektronik cihaz. Bunu yapan mühendis, bunu yapan fabrika, o makinayı piyasaya sürerken, satışa arz ederken, o makinenin nasıl çalışması icat ettiğini yazan ve tespit eden küçük bir teknik tarihname, küçük bir kitabı da o makinenin beraberinde piyasaya sürmüyor mu? Hangi bir makinayı alsanız onun içinden bir kitap çıkıyor. Ne yazıyor kitapta? Bu makinenin nasıl çalışacağını yazıyor. Şimdi soruyorum sana, bu makineyi yapan mühendis mi daha iyi biliyor, yoksa sen mi daha iyi biliyorsun? Akıl ve mantık kabule mecburdur ki, bu makineyi hangi mühendis yapmışsa, bu makineyi hangi fabrika imal etmişse, o makinenin nasıl çalışacağını en iyisini onlar bilir. Sen kendi kafandan bilemezsin. E peki kardeşim, insanı da yaratan insan değildir. İnsanı yaratan Hazreti Allah olduğuna göre o insanı dünyaya gönderirken onun sesinden bir kitap göndermemiş midir? O kitap Hazreti Kur'an değil midir? Bu Kur'an'a göre insan yaşamazsa, bu Kur'an'a göre idare edilmezse, bu Kur'an'a göre hayatını tanzim etmezse hiçbir anayasa, kanun, madde, devlet, millet o memlekete Allah'a yemin ediyorum huzur getiremeyecektir. İtikad budur. Bu itikadı taşımayan bütün insanoğulları derhal kafir olurlar. Bu itikadı taşımayan bütün gönüller müşriktir. Bu itikadı taşımayan bütün insanlar kafirdir. Yalnız Kur'an, insanlığı yaratan Allah'ın kitabı, İnsanın nasıl mesut olacağını, insanın nasıl müreffeh olacağını, insanın nasıl mutlu olacağını izah eden, nasıl yaşarsa, nasıl hareket ederse memnun kalacağını ortaya koyan yegane kitap. Buna göre olacak. Bunun dışında hayat kabul etmeyecektir. Bizim hayatımız hayat mı kardeşim? Bizim caddelerimiz, sokaklarımız hayat mı? Bu mevzu üzerinde birkaç misal vererek meseleyi biraz daha açmaya çalışalım. Efendiler, yaratıcıyı buldun mu korkma. Akıl ve mantık onun sistemi içinde hayata bir nizam geldiğini anlayacak ve mutlaka beşeriyet kurtulacaktır. Bugün bu felaketin ve bu belanın derdini çekiyoruz. Efendim diyor, Allah dünyamıza karışmasın, işimize gücümüze karışmasın, istediğim gibi sevişeyim, bilmem ne yapayım, yiyeyim, içeyim, Allah hiçbir şeyden haberi, öyle Allah, bu inancı yıkmak lazım bütün üniversitelerde. Yıkacaksınız bu inancı. Bunu da yıkmak için Kur'an'ı anlatmamız lazım. Kur'an'ı da bütün insanlığa anlatmak lazım. Televizyonda mutlaka din dersi ve vaaz-ı nasihatı ortaya koymak lazım. Bunun için müthiş mücadele etmek lazım. İnsanlık cehenneme gidiyor kardeşleri. İnsanlık şeytanların idaresi altında esir hayatı yaşıyor kardeşleri. Bütün dünyayı şeytanlar idare ediyor. Şehvetle idare ediyor. Dünyanın idaresini Allah'ın kitabına teslim etmek lazım. Başka kurtuluş yolu yoktur. Eshab-ı kiram bunun için harıl harıl mücadele etmişlerdir. Kısaca misal verip geçeyim ve yaratılış kanunlarından bahsedeceğim. Efendiler, hac mevsimi de yaklaştığı için bir misal verip geçeyim. Fazla durmayacağım. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz ibadet hususunda, hususi makamlardaki ibadet hususunda şöyle beyan buyurmuşlardır. Buyururlar ki, içinde Kâbetullah'ın bulunduğu Mescid-i Haram var ya, Mescid-i Haram içinde dört duvardan ibaret Kâbetullah'ın bulunduğu o mukaddes mescide Mescid-ül Haram denir. Mescid-ül Haram'da bir rekat namaz kılan bir Müslümana, dikkat ediniz, hadis-i sahihtir. Mescid-ül Haram'ın içinde ve dahilinde bir rekat namaz kılan Müslümana, dünyanın başka bir camisinde kıldığı 100.000 rekattan daha büyük sevap verilir buyuruyor. Bakın şimdi, meseleye geleceğim, işin aslına geleceğim şimdi. Mescid-i Haram'da bir rekat namaz kıldın mı, başka bir camide kıldığın 100.000 rekattan daha büyük sevaba eşit oluyor. Şu hale bakın, ne büyük sevabı var. Mescid-i Nebi-i Zişan aleyhissalatü vesselam'da Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahhare'de Efendimizin mescidi var, Mescid-i Nebi. O mescitte bir rekat namaz kılan bir Müslüman başka bir camide 10.000 rekat kılmış gibi sevap kazanıyor. Mescid-i Aksa'da Beyt-ül Makdis dediğimiz Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da bir rekat namaz kılarsa başka bir camide 1000 rekat namaz kılmış olmak gibi sevap alıyor. Bunları Efendimiz haber vermiş. Ve biz tabi şimdi oraya doğru akın akın gidiyoruz. Fakat sahabe-i kiram öyle düşünmemişler. Dikkat ediniz. Şimdi eğer bizim düşündüğümüz gibi düşünselerdi, ashab-ı kiram aleyhimur rıdvan eğer bizim gibi düşünselerdi, bir rekatına 100.000 rekat namaz sevabı vardır diye hiç Mekke'den çıkmasalardı, Mescid-i Haram'ın içinden dışarı çıkmasalardı, İslam cihadını yürütmeselerdi, İslam fütuhatına katılmasalardı, mücadeleye girmeselerdi, İran'a, Türkistan'a, efendim Anadolu'ya, İstanbul'a, Bizans'a gelmeselerdi, 100.000 rekat sevap vardır diye Mescid-i Haram'da durmadan namaz kılmaya devam etselerdi, İslamiyet yeryüzüne yayılır mıydı, yayılmaz mıydı? Yayılmaz mı be kardeşim? Hiçbir şey olmazdı dünyada ya. Niye? Çünkü orada kıldığın namazın sevabı yalnız sana aittir. Ama cihad edersen, İslam'ı anlatırsan, İslam'ı yayarsan, İslam cihadını etrafa götürürsen, senin sebebinle 100.000'lerce insan şirkten, küfürden, dalaletten, rezaletten kurtulup Müslüman olursa, o 100.000 rekat değil, kainattan büyük sevaba nail oluyorsun. Bakınız, eshab-ı kiramın düşünce tarzına bakınız. Ömürlerini Mescid-i Haram'da değil, cihadın içinde İslam savaşlarıyla yeryüzüne İslam'ı yaymak için dolaşıyorlar. Yatağında ölmüş tek bir sahabi göremezsiniz. Yatağında çoluk çocuğunun başında böyle kendi eceliyle, kendi haliyle yatağında rahat ölmüş tek bir sahabi rastlayamazsınız. Hepsi meydan muharebelerde, hepsi Rum elinde, hepsi efendim dünyanın çeşitli yerlerinde, her tarafta karşıca karşıca Allah'ın dinini, şirk nizamını yıkıp Allah'ın nizamını kaim kılmak için karşısırken şehit olmuşlardır. Daha çok söylemişlerdir. Dertleri var çünkü. En büyük suara o. Daha İslam'ın ilk zaman Mekke-i Mükerreme'den, Medine-i Münevver'den çıkmışlar. Fırkalar halinde, dönükler, ordular halinde dünyanın her tarafına İslam'ı götürüp yayıyorlar. İnsanları putlara tapmaktan, heykellere tapmaktan, şekillere tapmaktan, tağutlara, firavunlara, nemrutlara, ceberutlara, dinsizlere, kafirlere itaat etmekten kurtarmaya çalışıyorlardı. Sahabe budur. Ve bütün dünyaya o kadar kuvvetle hükmetmek imkanına malik olmuşlardı ki hemen aklıma gelmişken söyleyeyim. Ukbe bin Nafi radıyallahu teala, Ukbe bin Nafi bir kumandan, sahabe, eshab-ı kiramdan, askeri bir kumandan Ukbe bin Nafi sahabeyle askerlerle, İslam askerleriyle Afrika'ya geçmiş. Bugünkü Fars, Tunus, Cezayir gibi Kuzey Afrika kıyılarında Allah'ın dinini yaymaya çalışıyorlar. O Afrikalı vahşilere, berberi kabilelerine, dünyadan, insanlıktan, hiçbir şeyden haberi olmayan Afrika'daki yamyamlara, vahşi insanlara hiçbir ağızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye onlara bu kelime-i tevhidi yaymaya gitmişlerdi. Başlarında Ukbe bin Nafi vardı. Afrika ormanlarına girmişler, tevhidi ilan ediyorlardı. Ordugahı kurdular, çadırları yerleştirdiler ve geceleri istirahat ediyorlar, zikrullahla meşgul oluyorlar. Sabahtan sonra o vahşi ormanların içinden geçerek Afrikalı insanlara İslam'ı öğretiyorlardı. Şu davaya bakın yani. Çünkü insanlığın kurtuluşu bu. Allah'ı anlatmaya çalışıyorlardı. Bütün mesele burada dinleniyordu çünkü. Yine çadırlarını ormanın içerisinde kurdular, yerleştirdiler. Kimisi ibadet halinde, kimisi istirahat halinde. Sabaha kadar vakit geçti. Fakat o ormanda, o bölgede öyle rahatsız oldular ki, İslam tarihi tespit ediyor bunu, ne kadar vahşi canavarlar, zehirli yılanlar, kobralar, aslanlar, kaplanlar, sarklar, canavarlar varsa hepsi sabaha kadar o Allah'ı anlatmaya giden ashab-ı kiramı rahatsız ettiler. Canavar bunlar, vahşi hayvanlar. Hiçbirisi istirahat edemedi, zikrullahı tam yapamadılar. Sabah olur olmaz namaza, sabah namazına kalktılar. Sabah namazını eda ettikten sonra ordu kumandanı Ukbe bin Nafi'nin huzuruna çıktılar. Dediler ki ya emir el müminin, ya emir el ziyuş, ey askerlerin kumandanı, bu gece çadırlarımızı kurduğumuz ormanda pek rahatsız olduk. Vahşi hayvanlar bizi perişan ettiler dediler. Ya burayı değiştirelim, yahut buna bir çare bulunuz. Çare bulunuz. Hemen bütün ashab-ı kiramın asker halindeki ashabı topladı. Yüksek bir tepenin üzerine çıktı. Ukbe bin Nafi Allah'a hamdü sena ettikten Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselama salavat okuduktan sonra şöyle bir hutbe okudu. Hutbe okuyor. Ya eyyetühel vuhuş, nahnu ashabu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey vahşi hayvanlar, biz Hazreti Muhammed'in ashabıyız, biz onun askerleriyiz. Buraya İslam'ı anlatmaya, Allah'ı tanıtmaya geldik. Siz askerlerime zahmet vermişsiniz, askerlerimi rahatsız etmişsiniz. 5 dakika sonra güneş doğar doğmaz. Siz yavrularınızı ve yumurtalarınızı alıp bu bölgeyi terk etmezseniz sizi Allah ve Resulüne şekva edip sizi mahvedeceğim demiştir. Bütün tarih sahiptir ve sabittir. Güneş doğar doğmaz o berberi kabileleri hayretle görmüşlerdir. Yılanlar, kaplanlar, aslanlar, sarklar, canavarlar hepsi yavrularını ve yumurtalarını ağzına alarak o bölgeyi vallahi terk etmişlerdir. Sen İslam'ı ne edeceksin zaten? Ben yapamam, edemem falan filan hiçbir şey dinlemeyeceksin. Bizim en büyük felaketimiz hokma mıdır, zübde midir, hiçbir taraftan belli değil. Adeta karma karışık bir maskara Avrupa'sı bir herif. Zaten bizdeki münevverlerin tamamı karma karışık, yarısı Amerikan, yarısı İspanyol, yarısı Rus, yarısı Çin, yarısı Moskov, karma karışık model haline gelmişler. Şahsiyetli bir eğitim yok ki Türkiye'de. Türkiye'de şahsiyetli bir eğitim var mı? Söylesinler bakayım bana. Kur'an'a dayanmayan eğitim şahsiyetli olur mu ya? Ben Kur'ansız eğitim kabul etmiyorum. Bu itikadından dolayı bana ceza vereceklerse şu caminin kapısının önüne bir dere ağacı koysunlar ve beni atsınlar. Gözünü kırparsam kahrolayım. Ben bu imanı kahrolayım. Ben Kur'ansız eğitim kabul etmiyorum. Kur'ansız eğitim sistemleri insan yetiştirmez, birbirini silahla öldüren canavar yetiştirir diyorum. Benim itikadım bu, asırlatın beni. Korkar mıyım, korkmaz mıyım? Kur'ansız insan kabul etmiyorum. İslamsız hiçbir şey kabul etmiyorum. Ve bu itikadımı resmen haykırıyorum. Hiçbir şeyden çekinmiyorum. Ve bu noktada gerekirse vücudumu peynir gibi doğratmaya vallahi hazır bulunuyorum. Hiç çekinmiyorum. Bir Müslüman niçin çekinir? Kendi imanını söyleyemiyorsa o Müslüman esir durumundadır. Kendi inancını haykıramıyorsa o Müslüman mahkum durumdadır. Korkaktır, aşağılıktır, aptaldır. O Müslüman değildir bir kere. Müslüman korkmayan insan demektir. Ümmeti hemen aklıma geldi. Evliyaullah'tan son zamanların büyük alim ve Evliyaullah'tan Abdülhakim-i Arvasi Hazretleri İstanbul'da bir caddeden geçerken pür heybet, pür nuraniyet, yüzünde ilahi nurlar parın parın parlayan bir sima. Bir caddeden geçerken Müslüman esnafların içerisinden birisi koşuyor, ellerine sarılıyor cadde ortasında. Efendi Hazretleri diyor, üstadım efendim ve gözünden yaşlar akıtıyor. Ümmeti Muhammed ne zaman kurtulacak diyor. Ümmeti Muhammed ne zaman kurtulacak? Büyük velinin verdiği cevaba bakın. Sen ne söylüyorsun efendi diyor. Ümmeti Muhammed demek, kurtulmuş ümmet demektir. Kurtulmuş ümmet, eğer zulümden, küfürden kurtulamamışsa, o ümmet, ümmeti Muhammed değil diyor. Cevaba bakınız yani. Ümmeti Muhammed kurtulmuş ümmettir. Baskıdan kurtulmuş, zalim idareden kurtulmuş, kafirin elinden kurtulmuş, Kur'an'ı hükmediyor, imanı hükmediyor, kimseden korkmuyor. Mümin ümmeti Muhammed budur. Korkuyorsa, esirse, masumsa ümmeti Muhammed değildir. Ne zannediyorsunuz siz? Ve bütün mesele bu mevzuyu, İslam'ı ve Kur'an'ı tek kelimeyle Allah'ı yeryüzüne anlatma da bütün insanlığı kurtarma. Bir kişi kurtulsa kafidir. Benim buradaki çığlık çığlık feryadımın sebebi nedir? Benim kimseden ne aldım, ne alacağım, ne vereceğim var. Fakat eğer bir kişi döner ve ıslah olursa benim bütün sermayem bu olacak. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor. Ya Muaz! Muaz ibn-i Cebel'in şahsında bütün ümmete hitap ediyor. Ya Muaz! Le'en yehdiyallahu bika raculen hayrun mimma talat aleyhissen. Sadaka Rasulullah. Ne mukaddes bir haberdir ya Rabbi. Buyurmuşlar ki ey Muaz! Muaz ibn-i Cebel, mukaddes sahabi. Efendiler, bilmem gidip gördünüz mü? Bitlis'in bir kazası var, Bitlis. Ahlat diye, Van Gölü kıyısında şirin bir kazası var. Hep gezdim oraları. O Ahlat'ta Muaz ibn-i Cebel'in mübarek oğlu Abdurrahman-ı Gazi şehir olarak yatıyor orada. Ta Mekke'den, Medine'den kalkmış, Van şehrine, Bitlis şehrine İslam'ı ve Allah'ı tanıtmaya gelmiş, orada şehit olmuş. Öyle bir türbesi var ki 100 metrede yaklaşmadan onun bütün ruhaniyeti geliyor adama. Abdurrahman-ı Gazi Hazretleri. Muaz ibn-i Cebel'in oğlu sağ ol. Bitlis'in Ahlat kazasında gidin görün. Hepsi böyle bütün çıkmış dünyanın etrafına. İslam'ı anlatıyorlar. Ve bu sebepten demin dedim ki 100 bin reket sevap var orada bir reket ama. Fakat şu hadis-i şerifin verdiği haber hepsinden daha büyük. Ne diyor? Ya Muaz! لَاَنْ يَحْتِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا. Ey Muaz! senin sebebinle, senin cihadınla, senin vaaz-ı nasihatınla, senin tedbirinle, senin tedarikinle, senin çalışmanla Allah bir kafiri Müslüman yaparsa, bir asıyı ibadete teşvik etmek yüzünden onu Müslüman olursa, camiye, cemaate, namaza, niyaza gelirse, senin sebebinle, senin vasıtanla, efendim benim burada vaaz etmem kafi değil, bu şu vaaz-ı nasihatları teyit kasetlerine, banklara alan Müslümanlara vallahi büyük sorumluluk düşüyor. Şu teyitlerin sahipleri yok mu? Eğer Allah için çalışırlarsa, bu teyit banklarını Allah için dağıtırlarsa, bir vaizin elde ettiği sevabı vallahi aynen olacaklardır. İslam'ı yayıyorlar. Ve bunu paraya çevirmemek şartıyla, ticaret maksadıyla olmuyor. Eğer ben şu vaaz-ı nasihatları teyit bankına çekeyim de, bir bankın başından 100 lira alayım, 70 lira alayım diye sırf ticaret gayesiyle yapıyorsa, Allah'a yemin ederim, Allah katında bir tek sevap alamaz. İbadet gayesiyle yapacak. Hiç sevapları yok bu adamların. Ticaret, para, kul, menfaat gayesiyle yapıyorsa, Allah o adamı sarpacaktır derhal. Sonunda bir belaya uğrayacaktır. Benim bu vaaz-ı nasihatlarımı paraya çevirenler varsa ve aşırı fiyatlarla, aşırı fiyatlarla ticaret yapıyorlarsa mahşer günü Muhammed Mustafa'ya şikayet edeyim onlarla. Bunu iyi bilsinler. Ben bu davanın kölesiyim. Ben bu davanın kurbanıyım. Ben bu davanın zebunu ve mahkumuyum. Beni kimse hakim edemez. Beni kimse yaz edemez. Ben bu davanın sevdalısıyım, kara sevdalıyım ben. Mecnun'u arayan Leyla gibi, Leyla'yı arayan Mecnun gibi ben Muhammed'i arıyorum. Hiçbir şey sağlamıyorum. Allah'tan korkunuz, Allah'tan korkunuz, Habibullah'tan hayal ediniz, çalışınız, durmayınız, insanlık mahvoluyor, insanlık cehenneme gidiyor, memleket mahvoluyor. Siz ne güne duruyorsunuz? Niçin kıpırdamıyorsunuz? Niçin çalışmıyorsunuz? Niçin Allah için tekmiyorsunuz? Kadın erkek durmayıp Allah'ın dinini yayması lazım. İslam'ı yayınız. Şunun bunun siyasetiyle uğraşmayınız. Şu veya bu faninin peşinden gitmeyiniz. Allah'ın dinine asker olunuz. Cündullah olunuz. Cündullah, Allah'ın askeri olunuz. Başka bir şey lazım değil bize. İşte senin vasıtanla ey Muaz, Allah bir insana hidayet nasip ederse hayrun leke mimma kalaat aleyhisselam, üzerine güneşin doğduğu bütün dünyadan daha hayırlı, daha büyük bir servete malik olmuşsun buyuruyor. Üzerine güneşin doğduğu dünyayı düşünün. Hepsine sahip olmaktan daha hayırlı bir sermaye elde ediyorsun sen. Bundan daha büyük mücadele olur mu? Müslümanın mücadelesi bu olacak. Müslüman hiçbir sınıfın ve zümrenin değil, Allah ve Resulünün kurbanı olacak. Bütün felaketlerin kaynağında yaratıcı olarak Allah'ı tanımamak ve Allah'ın iradesini hakim kılmamak geliyor. Ve bütün belaların kaynağı burada toplanıyor. Bir mesele üzerinde duruyorduk. Ve en küçük, hemen bunu da söyleyip toparlayacağım. Hani Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuşlar ki, tuvalete, helaya, tuvalete giderken sol ayağınızla giriniz. Çıkarken de sağ ayağınızla çıkınız. Bütün bunlar hadis-i şerif, sünnet bunlar. Sünnet deyip geçmeyeceksiniz. Sünnet yıkıldığı gün farzlarla yavaş yavaş yıkılmaya yüz tutar. Hatta daha da temelde edeplerle başlıyor, edep. Abdullah İbni Mübarek öyle ifade ediyor, çok severim. Abdullah ibn Mübarek hem muhaddistir, hem müstehittir, hem müfessirdir, hem de büyük evliyaullah'tır. Abdullah ibn Mübarek öyle diyor. Bir Müslüman edeplere riayet etmezse müstehapları kaybeder diyor. En aşağıda edep var. Edep. Mesela nedir edep? İslam hayatını yaşarken edeplere. Bir Müslüman evinde helaya, tuvalete girdiği zaman dikkat edecek. İnşaatını, binasını, apartman dairesini evvela böyle inşa edecek ve tuvalete oturduğu zaman ön tarafıyla arka tarafı katiyen kıbleye gelmeyecek. Kitaplarda açın okuyun edep bahsinde. Bir Müslümanın evindeki tuvalet hela, defi hacete oturulduğu zaman o insanın ön tarafı veya arka tarafı kıbleye karşı geliyorsa o evin üzerinden Allah bütün rahmetini kaldırmıştır. Edep. En temelde edep olacak. Evliyaullah'tan birisi oğluna bir kız arıyordu. Gelin almak için, oğluna nikahlamak için bir kız arıyordu. Dediler ki, falanca yerde, falanca alimin fevkalade yetiştirdiği bir kızı var. Alimin kızı. Gidin onunla görüşün ve o alimin kızını oğlunuza gelin alın dediler. Büyük evliya haftalarca yaya yol yürüdü. Gitti o alimin bulunduğu beldeyi buldu ve evini sordu. Evine girdiler, görüştüler, konuştular, kerimesini sordu, kızını sordu adam, mübarek evliya. Ve ondan sonra dediler ki şimdi kız bahçeye çıkmış bulunuyor dediler. Bir iş için kız bahçeye çıkmış. Bir vesileyle evin balkonundan bahçeye nazar ettiler. Bir de baktılar ki o alimin kızı kucağına bir çocuğu almış, o çocuğu atıyor, işetiyor. Hani köylerde açık ara çocuğu işetirken kucaklarına alırlar ve çocuğu işetirler. Çocuğu işetiyor ama tam çocuğu kıbleye karşı tutmuş, o defi haceti kıble istikametinde meydana koyuyor. Hemen o evliyaullah derhal o evi terk etmiştir. Eğer bu hakikaten alim olsaydı, kızına kıble istikamete nasıl edep yapılmasını ve hürmet edilmesini öğretirdi. Bu adam alim değildir, bu kız bana yaramaz demiştir. Edep. Sen İslam'ı ne zannediyorsun be kardeşim? İslam'ı ne zannediyorsun sen ya? Öyle Avrupa'dan gelen model mecmualarına göre elbise dikeceksin. Tırnağını boyayacaksın, dudağını silahlayacaksın. Efendim elinde dert sümbelek rezalet devam edecek. Keyfin zevkin işleyecek. Sonra İslam, ne İslam'ı ya? İslamiyet neyse bu hayatı ya? Edep. Abdullah ibn Mübarek öyle diyor. Edepleri terk edenler müstahapları terk etmek zorunda kalırlar. Müstahapları terk edenler sünnetleri terk etmek zorunda kalırlar. Sünnetleri terk edenler vacipleri terk etmeye başlarlar. Vacipleri terk edenler farzları terk etmeye başlarlar. Farzları terk edenler tevhidi terk etmeye başlarlar. Tevhidi terk edenler derhal kafir olur diyor. Temel edeple başlıyor. O bakımdan Efendimizin sünnetleri, tuvalete girerken sol ayakla girin, çıkarken sağ ayakla girin. Çarşıdan, sokaktan evinize geldiğiniz zaman evinize sağ ayağınızla girin. Çıkarken sol ayağınızla çıkın. Hep hadis bunlar. Buhari hadisleri bunlar. Cami-i Şerif'e girerken sağ ayakla girin. Camiden çıkarken sol ayakla girin. Hepsi bunlar edep ve sünnet. Ben bunu merak ederdim yahu. Resul-i Zişanımız acaba niçin bunu emretti, niçin tavsiye etti? Hani sağ ayakla girmesen de sol ayakla girsen ne olacak canım? Hani akla geliyor ya. Merak ettim. Tereddütsüz iman ettik ve arıyorum. Sebeplerini aramak lazım. İnsanlara anlatmak için tabii. Yoksa şek ve şüpheden dolayı değil. bizim arayışımız insanlara iyice anlatmak içindir, inanmak için değil. İnanmışız elhamdülillah. Hani hemen aklıma geldi yine. İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyhil bari, büyük allame, İmam-ı Gazali bir şehire gitmiş, şehrin bütün ahalisi İmam-ı Gazali'yi karşılamaya gitmişler. Allame Gazali geliyor. Aslan büyük alim Gazali, aman ya Rabbi. Anlatıldığı zaman ve kitapları okunduğu zaman adamın aklı eriyip bir de nasıl haline geliyor. İmam-ı Gazali. Bir şehri ziyarete geldiğinde bütün şehir ahalisi Gazali'yi karşılamaya gidiyorlar. Ve karşılıyorlar. Şehire getiriyorlar. Şehirde kimse kalmıyor. Yalnız ihtiyar bir kadın. Acizen ihtiyar, beli bükülmüş. Elinde bir baskot. İhtiyar bir kadın. Tek başına kalmış bir yerde. Diyorlar ki, sen niçin diyorlar, bak şehrimize büyük bir alim geldi, Gazali geldi, sen niçin karşılamaya gelmedin, niçin gelip dinlemiyorsun, ey kadın diyorlar, ihtiyar kadına. Neymiş diyor, ne olur, ne söylüyor bu alim diyor, ne söylüyor? Efendim diyorlar, Allah'ın varlığını ve birliğini 70 bin delille ispat ediyor diyorlar. Allah'ın varlığını ve birliğini 70 bin delil ile ispat ediyor. Ne alim, ne alim. O ihtiyar kadın diyor ki, Allah Allah, demek ki bu alimin diyor, Allah'ın varlığında ve birliğinde 70 bin tane şifesi varmış ya diyor. Ne şifesi ya, ne şifesi diyor. İhtiyar kadın. O açıdan nazar ediyor. Allah'ın varlığı ve birliği o kadar açık, o kadar delile, ispata ne lüzum var ya diyor. Siz bana sorun, bana diyor ihtiyar kadın, bana sorun. E sen nereden biliyorsun diyorlar. Bilmiyor musunuz diyor. Geçen sene bizim mahallede iki tane muhtar vardı, rahat bizi görmüyorduk. Bu sene muhtarımız bir tanedir, huzur içerisindeyiz diyor. Allah iki tane olsa dünyada huzur olur mu ya diyor. Hani araştırmalar, İnanmayı kuvvetlendirmek için olmakla beraber tahkiki iman, fakat insanlara anlatmak için delil de lazım. Delil lazım. Delilsiz, ispatlı bir şey olmuyor. Kişi kendisi ne kadar inansa bile karşısındakini inandırmak için delil kullanmak lazım. Kur'an'ın da ne kadar? Kul hâtu burhânekin. Kur'an-ı Kerim, getirin delillerinizi bakayım diyor. Biz de delille konuşacağız. İşte merak ediyordum. Bu, sol ayakla tuvalete gir, sağ ayakla çık, hadi nedir, niçin ya Rabbi, niçin ya Resulallah, hani akla gelen şey, araştırdım, araştırdım, nihayet bir metabiyoloji namında, biyoloji, yani canlılık aleminden, canlılardan, canlı hadiselerden bahseden bir kitabın içinde buldum hadiseyi. Metabiyoloji. Biyoloji üstü bir hadise. Orada diyor ki adam, profesör, bir kitap yazmış. Tabi bu hadiste filan belki haberi yok adamın. Neticede tespit ettiğim için söylüyorum. Diyor ki, insanoğlu iki ayaklı bir varlık, iki ayaklı. İki ayağının üzerinde yürüyor insan. Peki, nasıl oluyor da o insan iki ayağının, iki tahtanın üzerinde nasıl dengeli duruyor, nasıl yüzü koyu düşünüyor, nasıl sütü düşünüyor? Aslında üç ayak lazımdır ayakta durmak için. Veya dört ayak lazımdır karşılıklı. İki ayak nasıl duruyorsun sen üzerinde? Bu insan vücudunu iki ayağın üzerinde dengeli, eşit bir şekilde muvazeneli durduran sistem nedir diyor. Araştırmak. Diyor ki, şu insanın kafasının altında, ense kökünde omurilik diye bir şey var, omurilik. Omurganın içinde bir omurilik var. Bütün insanın hareketini kontrol eden, insana fren kabiliyeti, ayağını attığı zaman dengeyi, çektiği zaman dengeyi temin eden şu omuriliktir, ense kökümüzdür diyor ama. İspat etmiş. Öyle ki, insan diyor, sağ ayağını ön tarafa attığı zaman, sağ ayağını ön tarafa attığı zaman, biyoloji kitabı bu, din kitabı değil yani, ilim kitabı. sağ ayağını ön tarafa astığı zaman ani bir sarsıntı veya bir sara hastalığı veya bir nüzul veya bir felç gelir de insan yere düşeceği zaman sağ ayağı ön taraftaysa mutlaka yüzü koyun düşerdi. Vücut öyle ayarlanmıştır, omurilik onu öyle ayarlanır. Sağ ayağı ön taraftaysa o insana bir felç, nüzul, sara, cinnet, sarkıntı filan geldiği zaman eğer o insanın sağ ayağı ön taraftaysa yüzü koyu düşerdi ön tarafa. Eğer sol ayağı ön taraftaysa arka üstü düşer diyor adam. Hemen mesele çözülmüştür. Demek ki oradan intikal ettik. Tuvalete 100 numaraya girerken sol ayakla giriniz demiş Resulullah. Sol ayağınızı atıp girdiğiniz esnada orada bir havasızlık, kirlilik, pislilik, amonyak gazları, bir hastalık, bir çarpıcılık meydana gelir de bayılıp düşeceğiniz zaman sol ayağınız ön tarafta olduğu için arka tarafa düşeceksiniz, tuvalete bitmedi. Pis yere bitmemek için. O necaset haneye gitmeyesin, arka üstü düşüp de dışarıda kalasın, pislik içinde kalmayasın diye. Resulullah'ın bütün sünnetleri böyle. Evinize girerken sağ ayağınızla girin diyor Resulullah. Evinize tam girerken korkulu bir hadiseyle karşılaşır da bir sarsıntı, bir bayılma olursa düştüğünüz zaman sağ ayağınız önde olduğu için yüzü koyun, ileriye doğru düşeceksiniz, sokakta kalmayacaksınız bu hale göre. Amenna ve saddakna. Çünkü insanı yaratan Allah-u Teala olduğu için insanları ilgilendiren en mühim kanunları koymuştur. İnsanlar için kanunu insan koyamaz, yine Allah'ın koyması lazım. Saadetin sırrı burada. Gelecek dersime daha akılları durduracak misaller var, onları anlatacağım. Öyle acayip misaller var ki hayretten dolup kalıyor insan ve yaratıcıyı bulduktan sonra bütün meseleler çorak kötüyü gibi sökülüyor elhamdülillah. Cenab-ı Hak cümlemizi bu dini celile sadık kalanlardan eylesin. Kardeşlerim, derslerimize gelirken devamlı rica ediyorum. Bilhassa camiden, cemaatten haberi olmayan çeşitli insanları da getirmenin tedbirini alınız diyorum. Bu size bir vebaldir, getireceksiniz. Girişte çıkışta sessiz, sakin çıkmaya devam ediniz. Herhangi bir şeye müdahale etmeyiniz. Gazete ve mecmua satan kardeşlerimiz de biraz daha geride cadde üzerinde bu işi yapsınlar. Cemaati taciz etmesinler. Kadın kardeşlerimiz de giriş çıkışlarda temkinli, tedbirli, edepli hareket etsinler. Böylece biiznillah derslerimize devam edeceğiz. Allah-u Teala bizim elimizden mutlaka tutacaktır. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksiklerimizi lütfen ikmal eyle. Ya Rabbi içinde bulunduğumuz maddi ve manevi sıkıntılardan, felaketlerden, facialardan, zanilerin, canilerin, katillerin tasallutundan, her türlü dahili ve harici düşmanların ajanlarından ve ajanslarından alem-i İslam'ı, memleketimizi ve milletimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Bizi en kısa zamanda Kur'an'ın idaresine mahkum eyle ya Rabbi. Dinle ümmeti Muhammed'e ve bahusus bütün alem-i İslam'ın kurtuluşu beklediği Müslüman Türk milletine Kur'an'ın idaresinde kainata hakim olma iradesini bahşeyle ya Rabbi. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki şevk ile buyurun. Diyerek huzuruna bizi bu ikrar ile kabul eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelip samimane ve halisane, yalnız vaaz-ı nasihat dinlemek gayesiyle toplaşan, bekleşen, ağlaşan şu mümin ve Müslüman kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya! Civarımızda, muhitimizde dolaşan fitne ve fesatları, bu fitneleri çıkaranların başına bela eyle ya! İkimizde ve dışımızda bize suikastlar hazırlayan, yurdumuzu yuvamızı dağıtmak isteyen, bizi yabancı milletlere esir ve köle etmek isteyenleri ya Rabbi kahhar ismi şerifinle kahretsin. İlahi ya Rabbi el açık amin diyen sana secde eden kardeşlerini huzurundan, cennetinden, rıza ve rahmetinden mahrum eyleme ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.